Donderdag 7 juli zit Van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in Boris Johnson opgezegd. Nooit eerder in de Britse geschiedenis stapten zoveel ambtsdragers op binnen 24 uur tijd. De afgelopen avond sprak Johnson met een delegatie zwaargewichten van zijn kabinet die willen dat hij opstapt. De premier is dat nog altijd niet van plan. Hij wil het aan laten komen op een mogelijke vertrouwensstemming. Maandag wordt besloten of die kan worden gehouden. Dan komt het comité bij elkaar dat de regels daarvoor vaststelt. Drie mensen die werden opgepakt bij een trekkersprotest op de A32 bij Heerenveen zijn vrijgelaten. Twee mannen van 34 en 46 en een jongen van 16 werden verdacht van poging tot doodslag. Maar na nader onderzoek zegt het OM dat daar geen sprake meer van is. Ze blijven wel verdachten, maar het OM zegt niet waarvan. Als het hele onderzoek is afgerond, bepaalt de officier van justitie of het drietal wordt vervolgd. Boeren protesteerden ook de afgelopen avond op verschillende plekken in het land. Op de Dam in Amsterdam stonden 10 boeren met hun trekkers. En ook werden langs snelwegen en provinciale wegen brandjes gesticht. Het gebeurde bijvoorbeeld in Overijssel en Noord-Brabant. Hooibalen gingen in vlammen op. En langs de A58 bij Moergestel stond een berg autobranden in brand. Autobanden in brand. Het alarmnummer 112 is korte tijd niet bereikbaar geweest voor KPN-abonnees. Mensen met een vaste lijn konden het nummer niet bereiken, meldt de politie. En ook het nummer voor niet-spoedeisende zaken was onbereikbaar. KPN-klanten konden de hulpdiensten wel bereiken met hun mobiele telefoon. De storing duurde maar even. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is geweest. Het weer nog, veel bewolking vannacht met af en toe regen. Pas morgenmiddag is er weer wat zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur staat te boek als een van de beste televisie-interviewers die ons land ooit heeft gekend. Nou ken ik minder goede televisiemakers die zo'n compliment meteen onmiddellijk in hun zak zouden steken en er vermoedelijk achteraan zouden roepen, inderdaad. En niet één van de beste, maar zeg maar gewoon de beste. Maar mijn gast komend uur die zit anders in elkaar. Hij is wat ongemakkelijk met complimenten. Dat viel me op vorige week, of was het de week daarvoor. Hij kreeg de Ere Nipkow uitgereikt. Gigantische eer. Kwam uit handen van Matthijs van Nieuwkerk, die vele genereuze aardige woorden over hem uitstortte. Maar hij, Paul Witteman, stond daar zichtbaar wat ongemakkelijk bij. Wat was dat eigenlijk? Is dat dan bescheidenheid? Of nog erger, is dat valse bescheidenheid? Nee, denk ik niet. Ik denk dat het is de vrees om te verslappen. Angst dat de ledigheid zal toeslaan. We moeten immers altijd scherp blijven en we moeten altijd de blik houden op de inhoud. Kortom, Paul Witteman is hier. Eerder dit voorjaar presenteerde hij voor het laatst zijn programma Podium Witteman, wat je een soort kroon op zijn werk zou kunnen noemen, op een indrukwekkende televisiecarrière. En Paul Witteman werd geboren in 1946 als zoon van een minister. Misschien was hij wel liever muzikus geworden. Het werd uiteindelijk de journalistiek en via de krant ging hij naar de radio, naar de televisie. En daar maakte hij carrière. Presenteerde onder meer BMW, het Lagerhuis, Pauw en Witteman, Nova en nog veel meer. En vele momenten uit zijn carrière werden later televisiegeschiedenis. Paul Witteman, hartelijk welkom. Pieter, bedankt voor de uitnodiging. Is dat echt zo, dat je ongemakkelijk bent met complimenten of als mensen veren ergens steken? Het verschil met Matthijs van Nieuwkerk, die mij allemaal veren in de reet zag, wordt al gauw groot. Want Matthijs heeft helemaal als levensopvatting dat hij uitbundig is en vrolijk en genieten, jongen. En de zonnige kant van de straat is voor hem. Dus hij heeft ooit een keer over mij gezegd, ik sta daar anders in. En dat is een zinnetje wat bij mij de rest van mijn leven blijft hangen. Ik sta daar anders in. Dus als je dat niet kan, dan ben je eigenlijk niet zo geschikt voor dat vak als Matthijs van Nieuwkerk. Want je moet vrolijk zijn, uitbundig. En wat ik dan ben, is een brave journalist. Daarbij vergeleken. Hè? Dus het is niet zo dat ik alleen maar een brave journalist ben. Maar vergeleken bij de uitbundigheid en het zinnetje, ik sta er anders in, is dat wel zo. En als mensen, zeg maar, die kant, hè, complimenten, wat mensen in de tv-wereld nog wel eens doen, elkaar schouderklopjes geven, onderscheidingen. Gaat dat je makkelijk af? Steek je dat makkelijk in je zak? Nee, om te beginnen wantrouw ik dat soort dingen altijd. Omdat ik denk, zou er nog iets achter zitten wat ik dan straks op de boterham krijg gepresenteerd. Komt er een maar. Ja, dus om die reden. Maar het is misschien gewoon ook een familietrekje. Nou, we houden niet van uitbundigheid. Ik ben ook niet dol op opera, om maar wat te vergelijken. Dol op klassieke muziek, maar niet op opera, want dat is te groot, te veel pathos. Ja. Ja, dat is het. Te veel pathos. Nou weet ik wel dat, en dat zou je ook heel makkelijk kunnen doen, dat je een lijstje hier kan presenteren van geweldige opera's waar ik tranen met tuiten bij heb gehuild. Maar in het algemeen bedoel ik dat het is iets uit onze familie dat wij onszelf niet te veel serieus willen nemen. Maar vermoedelijk is dat zo omdat we het juist wel doen. Dus juist omdat je eigenlijk denkt dat je het geweldig doet, ga je presenteren alsof je uit een soort bescheidenheid of nederigheid het toch toch wel weer beide voeten op de grond staat. Wat wel een katholieke familie is. Ja, wat wou je ermee zeggen? Nou ja, dat dit vaak gedrag is, dat wordt toegeschreven aan Calvinisten, protestanten, maar Jezuïeten meestal. Katholieken die staan juist als wat vrolijker, uitbundiger. Ja, dat soort katholicisme heb ik niet meegemaakt. Ons katholicisme thuis was er eentje van de muziek, de kerkmuziek en alles wat ermee samenhing. Maar niet dat diepe Roomse. Ik zie jou helemaal voor me in dat, als een koorknaapje toch? Je bedoelt een beetje jurkje aan. Ja, en dan luisteren naar een orgel in een kerk waar wel nog een beetje mooi interieur is. En toch een beetje betoverd door die wereld. Ja, dat is ook zo. Dus ik zou, mijn leven zou er zonder kerkmuziek anders uit hebben gezien. Het was ook de eerste momenten dat ik met live muziek te maken kreeg, was in de kerk. Ja, behalve thuis dan natuurlijk. Maar ik bedoel, ik ging op die leeftijd nog niet naar concerten in een concertgebouw. Dus in de kerk kreeg je gewoon de mooiste stukken van Bach gespeeld op het orgel door een man die dat heel goed kon, Jan Mul. Later ook nog wereldberoemd is geworden omdat hij de muziek bij de film van Fanfare heeft geschreven. Zo. Maar die film heb je waarschijnlijk niet gezien. Dan nee, maar ik weet van het bestaan en ik heb de muziek wel eens gehoord. Ja. Maar die film nooit gezien. Het duurt te lang om uit te leggen hoe dat in elkaar zit. Maar het gaat over twee rivaliserende fanfares. En uiteindelijk botsen ze met elkaar bij wijze van rivaliteit. En de oplossing wordt gevonden doordat hij een stuk geschreven had, een muziekstuk, die op twee kanten in elkaar paste. Dus als ze elkaar dat passeerden, dacht je, wat klinkt dat goed? En dat was dat precies omdat hij dat zo gemaakt had. En dat die Jan Mul, dat was de organist van onze kerk. Bij jou thuis was de muziek meer je moeder en de politiek was je vader. Zo'n verdeling. Ja, dat laatste in elk geval, want mijn moeder bemoeide zich totaal niet met politiek. En er waren veel jongens bij ons thuis, dus broers van mij, die wel gingen discussiëren. En dan keek ze al heel bezorgd, want ze dacht ze dat straks gaan ze weer met borden gooien of weet ik veel wat. Want zo ging het eraan toe, het werd nou, het was vooral verbaal scherp hoor, dus er werd geen materie kapot gemaakt. Maar en mijn vader die vond dat we allemaal te weinig wisten van politiek om over elk onderwerp mee te kunnen praten. Dus dat gebeurde ook niet. Maar het had wel een bepaald soort sfeer van betrokken bij de wereld, betrokken bij de maatschappij. En mijn vader die elke ochtend dan werd opgehaald in zo'n grote Engelse Humber, als je dat dan wat zegt. Dat was dan echt de Rolls Royce onder de Engelse auto's toen. En die ging dan naar Den Haag om daar op het ministerie van Binnenlandse Zaken moties te bekijken die de KVP had ingediend met het verzoek er een minimum lengte aan rokjes in de rokjesdag van bestond toen, maar dan in omgekeerde zin. En dat soort dingen, dat soort onderwerpen hield hij zich als minister mee bezig. Ik heb het wel eens opgezocht ook in de archieven. En hij werd dan gedwongen om daar een oordeel over te geven. En daar hield hij helemaal niet van, maar dat is dan toch wel gebeurd. Dan kwam die dienstwagen en dan werd je vader een hele manier opgehaald en dan. Hoe lang bleef hij weg? Mijn vader? Ja. Ik kan dat heel moeilijk checken, want in mijn ogen heb ik hem helemaal nooit gezien, omdat hij bijna altijd weg was. En de keer dat hij er was, ging hij naar de studeerkamer. Hij had wel een mooie studeerkamer. En dan deed hij de deur van binnen uit op slot, zodat de kans dat kleine paaltje kwam zeuren om wat dan ook, dat dat zou niet plaatsvinden. Want jij was afleiding voornamelijk? Ja, en lastig ook, want Ik was de verreweg de jongste en mijn vader verreweg de oudste. Dus dat botste sowieso al een beetje. En ik had niet het oog op de kerk en ik had niet het oog op de KVP. En ik was gewoon een klein jongetje dat drensde en zeurde. En dat zat bij hem niet helemaal goed. Dus je hebt niet een enorme band met hem gehad? Helemaal niet. Nee. Nooit goed gekomen? Ja, maar het was ook niet slecht. Het was gewoon niet. Gewoon geen band? Geen band. Wanneer heb je dat voor het eerst uitgesproken naar jezelf? Van, goh, ik had geen band met mijn vader, helemaal niet. Nou, dat zal ook, denk ik, in een interview geweest zijn wat over de journalistiek ging, waar mijn vader wel een oordeel over had, omdat hij in de raad van commissarissen van Dagblad de Tijd zat. Dus hij was dicht bij het nieuws. En ik heb later ook wel eens, toen hij gestorven was, brieven van hem gelezen naar professor Schlichting. Dat was een man die was hoogleraar in Nijmegen. En die ging over de kwaliteit van de Roomse journalistiek. En daar stond dan in dat Piet, dubbele punt, dat was mijn vader, heette Piet. We moeten die jonge rekels van de Dagblad eens leren wat de journalistiek eigenlijk is. En dan kreeg hij terug, inderdaad, dat moeten wij doen. Nou ja, dat soort briefjes heb ik toen gelezen. Dus de journalistiek stond toen nog niet in hoog aanzien. Dus de mensen die over het geld gingen, dat was dan in de tijd al de VNU. Die gingen er meer over de journalistiek in de krant dan de journalisten zelf. Een situatie die nu terugkomt in veel opzichten. Maar ja, Laten we niet daar naartoe afdwalen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het aanzien van het vak niet bijster hoog is. Heeft je vader dat nog meegemaakt, dat jij journalist werd? Nee, mijn moeder wel. Dat scheelde allemaal net 1 of 2 jaar. Maar dat wil zeggen, wat hij wel heeft meegemaakt, maar dat was ook mede door zijn toedoen, dat ik bij de Tijd ben gaan werken ooit. En toen zei ik, zeg pa, zei ik. En dan las ik iets voor wat ik geschreven had, waar ik apetrots op was, terwijl het vermoedelijk ging om het openen van een rebelstalling. En toen las ik dan voor en toen zei hij, ja jongen, goed. En op een toon die onmiddellijk dirigeerde richting de uitgang. Want er was zo weer te veel, eigenlijk. Ja, ja, ja. Kijk, ik kan mijn vader niet kwalijk nemen dat hij zich niet met me bemoeide, want misschien op die leeftijd zou ik dat ook hebben. Maar het is een ongemakkelijke start van een loopbaan. Waarom eigenlijk? Ja, omdat je als, mijn theorie althans is, dat iedereen die iets doet op de achtergrond zijn vader moet zien knikken. Van, doet hij het goed? En als je dat helemaal niet hebt, dan mis je iets wat later goed gebruikt had kunnen worden in de aanloop van je carrière. Dus er is bij jou nooit iemand die knikt, dat doet Paultje goed? Nou ja, niet jij bent er hoofd. Nou mee begonnen, deze uitzending. Nou, zo'n inleiding krijgt niet iedereen hier. Nee, daarom. Dus, Maar is dat dan inmiddels iets dat compenseert voor een erenipkof? Al dat soort onderscheidingen voor de vader die dat nooit zou hebben. Het is wel zo dat, en ik denk ook dat ik dat zelf ook vond, dat Marcel van Dam, die een fikse bijdrage geleverd heeft aan mijn loopbaan, dat ik die een tijd lang als een soort vader zag. Dus de manier waarop ik met Marcel sprak en hij met mij over de VARA-programma's of over de politiek of wat dan ook, dat is wel iets wat je had voorgesteld bij iemand die zo'n relatie met zijn vader heeft. Echt een mentor, een vaderfiguur. Ja. In die zin. Dus Marcel van Dam zei tegen mij, nou, je hebt het tot nu toe niet zo goed gedaan op de televisie, maar hij was toen de baas van de VARA. Ik geef je een jaar. En alleen al het feit dat hij me een jaar gaf, dat soort geleend vertrouwen, dat vond ik eigenlijk al iets wat bij een vader hoort. Dat fragment dat het niet zo goed ging, dat is vaak herhaald. Ja. Dat je, nou ja, het zweet staat je op het voorhoofd. Ja. De handen trillen. De stem heeft een klein bevinkje. De zenuwen zijn je eigenlijk de baas geworden. Ja, je bedoelt dat ik niet de zenuwen de baas ben geworden? Ja, zij zijn jou de baas geworden. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Dat weet ik niet. Je stond strak van de zenuwen. Eigenlijk. Ja. Het is allebei een beetje waar. Maar je was zo ontzettend nerveus dat je... Ja, dat je, die eerste je keer prima dat, kon, dat, maar... was, dat was... dat was verschrikkelijk gewoon. Dat doe je, wil je ergste vijand niet aandoen, dat je naar een camera loopt en daar hangt een microfoon boven. Op de achtergrond zitten mensen als Joop van Tijnen en allemaal grootheden uit de journalistiek. Die doen dan een politiek programma op televisie. En ik mocht dat een keer presenteren. En dat je gewoon niet meer weet wat je moet zeggen. Dus totale, ook geen totale werkwoord, verlamming. Leidend voorwerp, onderwerp, gezegde. Kwam er niet in mijn hoofd op. Dus ik las maar wat voor. Dat bleek ook helemaal niet te kloppen. En na afloop zat ik in het hoekje van Pulgi. Dat was de kunstenaarssociëteit waar het programma werd opgenomen. En zat ik in een hoekje en toen dacht ik, nu komt er iemand aan om mij te troosten. Gebeurde niet. Omdat men het eigenlijk allemaal wel heel erg slecht vond. Dus misschien dat het om die reden nog wel gunstig is dat ik niet zo'n relatie met mijn vader had. Anders had hij daar ongetwijfeld geen aardige opmerking over gemaakt. Hoe kwam het eigenlijk, denk je achteraf, dat je zo last had van zenuwen? Nou ja, denk het wel. Ja, je hebt ook dat televisie gepresenteerd. Ik weet niet of je nog kan herinneren wat voor soort debuterende nervositeit zich van je meester maakte. Oh maar, ja, dat weet ik zeker. Ik vond dat ik een beetje doodging wel. En die mensen die er toen om me heen stonden en mij niet steunden. Ik kan ze zo noemen, maar dat doe ik niet, want het is niet aardig. Want later hebben die mensen mij natuurlijk uitgebreid gesteund. Maar dat zijn nog wel eens dingen waar je wel wakker ligt van dit beeld. Wat dan zo'n Paul met zo'n A4'tje in zijn hand in een hoek. Terwijl allemaal politici over hun schouder omkeken. Wat zou er van die interviewer geworden zijn? Ze lieten je water trappelen. Ja, ja, ja. Het is ook een beetje de cultuur dat mensen dan ineens gaan zeggen, nog drie minuten, nog twee, nog twee. Ja, ja, ja. En dan bij mijn eerste keer televisie zeiden ze heel kort voordat het begon, oei, maar het is ook, je hebt hele grote handen. Probeer je handen maar buiten beeld te houden. Ja. Dat is het slechtste advies dat je iemand kan geven. Ja, ja. Ja, het is. Ik weet ook niet precies of je mensen. Het is net als hoogtevrees of vliegangst of wat dan ook. Je weet dat het ding niet naar beneden valt. Maar je bent toch zo bang dat je op bent van de zenuwen. En iedereen krampachtig vasthoudt in zo'n vliegtuig. Daar heb ik ook erg last van. En Marcel van Dam zag het. Ondanks dat. Dat is wel te prijzen. Dat is dan zeker te prijzen. Ook omdat hij een risico liep, want hij was al niet zo geliefd, omdat hij terugkwam uit de politiek. En bij de VARA de baas werd waar hij vroeger ombudsman was geweest. En daar had hij ook niet de reputatie van een zachtmoedig mens die zich vooral met mensen privé bezig ging houden. Helemaal niet. Dus het was dat hij mij daarvoor uitkoos, was mooi meegenomen. En hij moest wel iemand hebben natuurlijk, die dat programma wat hij in zijn hoofd had als de nieuwe Achter het Nieuws, die dat zou presenteren. Maar dat hij mij daarvoor zou kiezen, dat werd toch in het gebouw van de VARA als onwaarschijnlijk ervaren. En is toch gebeurd. Je moeder speelde piano, toch? Sterker nog, lerares. Dus echt op hoog niveau? Een goede pianist? Ja, ja. Niet op het niveau van we gaan het podium op, maar wel alles kunnen spelen. Dus jij hoorde thuis ook de hele dag pianomuziek? Ja, eigenlijk wel. En ik had allemaal broers die ook goed konden spelen. En die kwamen dan in het weekend thuis. En die waren dan al getrouwd en woonden ergens anders. Maar dan kwamen ze moeder opzoeken. Maar dan kwam er zo'n stapeltje literatuur bij. Dus een partituur. En dan gingen ze samen spelen met vier handen. En ik zat daar naar te luisteren. En dacht dat ik gelukkig was. Zat je dan onder de piano, naast de piano, op de piano? Ik heb wel eens verteld dat ik onder de tafel door Donald Duck zat te lezen, als dat gebeurde, maar zo erg was het ook weer niet. Maar het is wel zo dat ik het van alles wat ik mij van vroeger herinner, en dat is niet zoveel, maar daar hoorde wel bij het luisteren naar familieleden die piano speelden. Dat vond ik wel een hoog genot. En dan het enige is dat je onzeker bent over de vraag, ik was dan echt wel heel jong, of je later dat niveau zou halen. En dat ik dan dacht dat dat niet zou gebeuren. En dat is ook niet gebeurd. Dus dat was misschien een stiekem droom. Maar je hebt op een gegeven moment gedacht, dit gaat het niet worden. Dit gaat niet werken. Nee. Nee, dat merk je gewoon op een gegeven moment. Dat je niet snel genoeg vooruit gaat. Is dat eigenlijk altijd toch een soort droom gebleven in je achterhoofd? Of een parallel leven? Of wat jammer dat het niet gelukt is? Ik zat vandaag even een paar akkoordjes op de vleugel aan te slaan. En toen dacht ik weer meteen, ik heb die vleugel staan om te laten merken, ik ben heus wel muzikaal. Maar het levert niet zo ontzettend veel moois op. Helaas, maar Bach is reusachtig belangrijk voor je in je leven. En muziek in het algemeen. Ja, Bach is er. Maar ook bij anderen, hoor. Want ik word veel aangesproken van, kom jij weer met Bach aan, weet je wel. Maar het is gewoon verreweg de populairste klassieke muzikus aller tijden. En dat zal ook altijd zo blijven. Dat is ook een apart iets. Dat je kunt een heleboel dingen doen die als je doodgaat nergens meer toe leiden. Maar Bach blijft altijd bestaan. Het is natuurlijk ook wonderlijk van een magie die nergens mee te vergelijken valt. Nee, dat ben ik met je eens. En ook, er zijn tal van onderzoeken gedaan van scherderachtig niveau die proberen om te ontdekken of er in die hersenen iets gebeurt bij Bach wat bij anderen niet gebeurt. En daarom het verschil zou kunnen betekenen. Maar dat is ook niet zo. Ja, het kan zijn dat ze nog niet zover zijn natuurlijk met het onderzoek. Maar daar kom je niet achter. En ik heb het er vaak met mijn broer over. Die is analyticus. Dus muziekanalyticus. En die analyseert de cijfers. Bijvoorbeeld Christus is 33 geworden. Dan kijkt hij in deel 2 van Wohltempereerd Klavier bij maat 33. En dat is dan een hele mooie maat. Dus dan die magie waar jij het ook even over had. Die ziet hij erin. Dat meent hij ook oprecht. En daar maakt hij een studie van. En dan komt er een harde kaft omheen. En dan hebben we een bundeltje. En dat doet hij goed. En daar heb ik heel bewondering voor. Omdat ik er niets van begrijp. Van wat nou Bach zoveel bijzonderder maakt dan zijn tijdgenoten? Niet zomaar bijzonderer, maar echt enorm veel bijzonderer. Dat hij er zo met kop en zijn schouders boven uitsteekt. Er zijn ook wiskundigen opgepromoveerd en psychologen. En nou ja, je kan eeuwig doorgaan. Ja. En toch zullen we het nooit helemaal begrijpen. Nou ja, hij heeft meer dan 1000 stukken geschreven die op allerlei manieren ook nog zijn bewerkt. Dus we kunnen voorlopig voort. Ik probeer me een voorstelling te maken van jou als je dan binnenkomt bij de VARA. In die tijd, en dan zie ik me vooral mannen met iets te kleine spijkerjasjes en een baard vormen, die vooral actie wilden voeren. Ja, dat was precies de tijd waarop ik binnenkwam. En dat was ook precies de reden waarom ik binnenkwam. Namelijk omdat ik bij Elsevier werkte toen. En dat was onder het strenge rechtse regime van Ferry Hogendijk de hel op aarde. Maar ja, ik was dan weliswaar uit een keurig milieu, maar natuurlijk wel gepakt door de tijdgeest. Dus ik wilde ook met lange haren lopen en dat korte spijkerjasje. Wat me trouwens best stond, trouwens. Maar dat kon ik bij de Elsevier niet bewerkstelligen. Dus toen heb ik gesolliciteerd bij de VARA. En inderdaad, ik werd afgewezen. Dat was natuurlijk. Je werd daar misschien wel als rechts beschouwd. Ja, maar dat had zijn roepen al vooruit gedaan. Dus ik had al gezegd, ja, ik ga wel solliciteren, maar ik werk bij Elsevier. Dus ja, ik weet niet of jullie daar dat als een bezwaar zien. Maar omdat ik dat zelf al had gewaarschuwd, vonden ze dat uiteindelijk geen bezwaar. En ja, journalistiek is journalistiek uiteindelijk ook. Dat kwam ook nog erbij. Maar voor de radio had ik dus geen universiteit, gek genoeg. Dus ik heb allerlei radioprogramma's gemaakt en gepresenteerd. En dat was een fluitje van een cent. Dat vond je misschien eigenlijk ook leuker in het begin? Ja, dat vond ik zeker leuker. Maar dat had ook wel te maken met het feit dat ik bang was voor de televisie. Dus dan, als je daar dan werd ontslagen, nou zo erg was het ook niet, maar tijdelijk opzij gezet, dan dacht je wel, nou van die last ben ik in elk geval even af. En dan lekker de vrolijkheid van de radio meemaken. Maar, maar was jij dan, moest jij dan te weerstellen tegen de mensen die echt actiejournalistiek wilden of die politici van een andere kleur bij de benen wilden afzagen en dat soort dingen? Was jij de rustige factor? Ik sprak niet plat bijvoorbeeld. Dus, dat was al heel wat. Dat was al een concessie aan het beschaafde leven als je bij de VARA werkte. Maar ja, kijk, ik wil daar niet denigrerend over spreken. Want er waren allerlei mensen die van wie ik veel geleerd heb in die tijd. Want ik was toen nog jong. Ik was mijn 23ste of 24ste dat ik bij de VARA kwam. En daar waren allemaal mensen die inderdaad bestuursfunctie in de Partij van de Arbeid hadden. Of die, nou, Marcel van Dam, ik noem maar eens even te noemen. Zoon van een politieman. Die het heel ver schopte. Omdat hij en ook met loyaliteit aan de goede kant stond. En daar heb ik ook wel van geleerd. En ook wel hoe hij later bekritiseerd werd en zich daar weer uit redde. Maar jij zag het meer als een ambacht, want het is journalistiek. Het moet niet te gekleurd zijn. Nee, dat is ook zo. Dat vind ik ook. Ik vind journalistiek is het uitzoeken van dingen. Dat vind ik journalistiek. Dus ik vind ook een programma presenteren met schitterende muziek. Met dank aan die schitterende muziek. Dat vind ik op zich geen journalistiek. Maar bij Pauw en Witteman vond ik al dat wij, vergeleken bij menig andere talkshow, dat wij al ons behoorlijk bemoeiden met wat er in de maatschappij gaande was en welke weerslag dat zou moeten hebben op ons programma. En dan gingen we dingen uitzoeken. En als we dan een gast hadden, gingen we anderen om hem heen bellen voordat we een draaiboekje samenstelden. Dat journalistieke element heb ik altijd fijn gevonden van die talkshow. Terwijl daar ook wel entertainment insloop. Je zegt dat goed, insloop. Maar dat was, daar gingen pittige discussies tussen Jeroen en mij al aan vooraf. En Jeroen was ook wel een beetje van het lichte werk. En ik was toch ook altijd wel bang dat er dan verschrikkelijke muziek werd gespeeld. En daar werd er dan ook wel over gediscussieerd. Nou, je hebt volgens mij alle makers van het lichte genre tegenover je gehad in de loop der jaren. Nou. Frans Bauer. ja, ze zijn er allemaal geweest. Ja. Nee, maar ik denk ook dat dus de mededeling dat we de talkshow mochten maken op voorwaarde dat het voor een breed publiek was, heeft natuurlijk wel zijn repercussies gehad op onze repertoirekeuze. Dat valt niet te ontkennen. En daar sta ik ook volledig achter. Maar eigenlijk is het geen journalistiek. Ik bedoel, Bauer uitnodigen is geen journalistiek. Boeren wel tegenwoordig, maar Bauer niet. Nou ja, het biedt wel een venster op de wereld. Ik vind dat eigenlijk toch wel een vorm van journalistiek. Dat je, als je Bauer uitnodigt, of je een liedje Frans wil zingen? Nou, niet als hij een liedje wil zingen, maar als je een gesprek voert met Frans Bauer, dan is dat een weliswaar lichte journalistiek. Maar ja, zeker. Ja. Je biedt een venster op de wereld. En, ik denk wel dat je gelijk hebt, maar dat ik daar dan niet de juiste mentaliteit voor heb. Liefst toch een politicus. Liefst toch iets in het nieuws. Ja, ja. Ja, en dingen uitzoeken. Dus wat dat betreft, hadden we de naam een ziekelijke neiging te hebben om nieuws te maken. Daar werd ook denigerend over gesproken. Waar is Paul mee bezig? Ja, die is iets aan het uitzoeken. Die wil waarschijnlijk nieuws maken. En als dat dan niet lukte, en dat was meestal lukte het niet, want het nieuws ligt niet voor het oprapen. Dan werd er ook denigerend over gesproken. Moet je niet iets uitzoeken? Of moet je niet een 101'tje, heette dat ook. Dat was van teletext. De bovenkant van teletext halen. Dat was wel een belangrijke doel voor mij. Dat ik nieuws zou maken wat 101 zou halen. Je zei bij die Nipkoff-uitreiking dat het naar jouw smaak te veel over kijkcijfers gaat. Ja. Dat het helemaal over heeft genomen. Nou ja, en ik zei erbij dat ik daar ook aan meedeed. Want ik wil mijn rol niet mooier maken dan die was. Dat was gewoon een enorme jacht op de kijker. En meestal is dat dan ook zo dat je, als je die kijkers niet of onvoldoende bereikt, dat je dan je programma kwijt bent. Dus er was wel wat. Het overleven hing er ook aan vast. Dat was belangrijk. Dus toen wij, Jeroen en ik, dat programma mochten maken, toen keken we elkaar wel aan van, ja, doen we dat dan voor een jaar of langer? En dat hing dan toch af van het oordeel van de kijker. Daar waren we ons van bewust. En daar werd dus de repertoirekeuze van de onderwerpen werd eraan aangepast. En dat vind ik achteraf, vind ik dat. Ik vond het vooral ook niet nodig achteraf. Dat de kijkcijfers zo dominant waren, bedoel je? Want als je nu merkt dat je met zo'n programma over klassieke muziek, wat echt zeer gewaardeerd wordt. Want ik heb geloof nooit een programma gemaakt dat zoveel adhesie heeft gekregen als dit. Maar als je dat zo'n programma maakt en het kost best dan ook nog een aardig centje, en de leiding van de NPO is dol enthousiast, dan denk je, waarom heb ik al dit jaar eigenlijk zo achter die kijkcijfers aangelopen? Waarom heb ik die Frans Bauer binnengelaten als ik gewoon wel over Bach had kunnen praten? Er moeten collega's van mij achter hebben gezeten. Kan niet anders. Je hebt hem niet zelf gemeld. Die research hoeft natuurlijk niet te plegen. Het is wel interessant, want zodra er ergens een cijfer ligt, wordt het een dominant cijfer. Bij de radio weet je het per maand. Ja. Wat gemiddeld de koers is, maar je weet het niet per aflevering. Ja. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat je de kijkcijfers pas na 2 weken na de uitzending bekend werden gemaakt. Dus wij maakten een programma, een interview of weet ik veel wat. En dan dacht je, nu zou je denken, ik ga morgenochtend 7:30 kijken hoeveel kijkers er waren geweest. Maar dan moest je toen 2 weken op wachten en dan was je eigenlijk al niet meer zo geïnteresseerd. Dus het was alleen maar iets voor de bestuurders en niet voor de makers. Dat geeft ook al enorme rust. Tegenwoordig heb je al best wel lang zo'n grafiekje. Ja. En dan kan je zien bij welk woord mensen zijn weggesept. Ja. En het heeft invloed. Dat maakt het heel neurotisch. Ja. Wij werden ook uitgenodigd, terwijl er werkte een man, ik ben zijn naam kwijt, een hele aardige man. Die ging over de kijkers. René van Damme heette die. Met het petje. Met het petje, schat van een man. En die had zich daar helemaal in verdiept. En dan werden wij uitgenodigd, wij dan de redactie van bijvoorbeeld Pauw en Witteman. In zo'n ruimte als waar we hier nu zitten. En dan kwam er zo'n onderwijsstok kwam tevoorschijn. En die ging naar een bord. En dan zagen we de ontwikkeling van ons programma van de laatste maanden of zo. En dan zag je die bedenkelijk naar beneden gaan. En dan zei René van Damme, omdat hij zo aardig was, zei hij, dat zegt overigens helemaal niks hoor, wat hier nu staat. En dan zeiden we, oh, gelukkig, het zegt helemaal niks. Maar later werd je dat op aangesproken. Werd het toch wel schrik. Ik heb ooit een programma over klimaatverandering gemaakt, want vond de NPO heel belangrijk. En toen keek er niemand, en toen vonden ze ineens helemaal niet zo heel belangrijk. Het was ook niet een goed programma hoor, dat geef ik toe. Maar daar keek helemaal niemand naar. Echt niemand. Nee, maar jij was er niet op uit misschien, of wel? Nee, het was een heel serieus... Deed jij dingen met dat programma, een harmonica bijhalen of een danseres? Nee, helemaal niets. Het was alleen maar doemscenario's over de mensheid uitstorten. Het was gewoon heel realistisch. Wat is er aan de hand? En het was niet optimistisch en niet blijmoedig. En, Nou, was dat bijvoorbeeld een eigenschap van de VARA, een goede eigenschap, dat die serieuze boodschappen, we zouden het nu over de stikstof hebben, maar toen ging het ook meer over Che Guevara, maar dat die boodschappen verpakte in aangenaam decor. Dus wel letterlijk als figuurlijk decor. En daar zat echt wel een heel denken achteraan. En met mensen die, dat heette dan de sandwichformule, maar daarmee was je er nog niet. Er waren nog andere, allerlei instrumenten die nodig waren om die kijkcijfers zo te beïnvloeden dat de voortzetting van ons programma daarmee in orde was. Ik ben daar wel voor, want als je iets maakt waar niemand naar kijkt, dan kan je nog zo gelijk hebben, kan het nog zo belangrijk zijn, maar dan ben je gewoon je tijd aan het verdoen. Ik ben het met je eens, ja. Klassieke muziek werd eigenlijk altijd als kijkcijfer gif beoordeeld door iedereen die er verstand van zei te hebben. Dat was ook wel zo. Dat was ook wel zo. En het werd natuurlijk aan mij vaak gevraagd, omdat dat het bekend was dat ik een lid was van een familie met muzikale eigenschappen. Dus er werd dus tegen mij gezegd, Paul, je bent nu een redelijk populaire presentator. Moet je nu de klassieke muziek ook niet een beetje populair maken? Dan zei ik, nee, dat lukt toch niet. En dan loop ik tegen iets aan waarvan je van tevoren al weet dat dat niks wordt. Dan legde men bij de leiding zich daar mokkig bij neer. En dat bleef zich herhalen, die vraag, tot op een gegeven moment de baas van de NTR, Karel Kuil, die op de hoogte was van het feit dat ik zou stoppen met Pauw en Witteman, vroeg, wil je dan niet voor ons een programma over klassieke muziek maken? En toen zei ik, nu komt het, dit is het goede moment. En dat was ook zo. Het goede moment voor jou? Of het... Nou ja, voor mij, dat sowieso. Ja. Maar eigenlijk ook wel voor het klimaat in de muziek. Want wat je merkt hier om je heen, ook letterlijk hier om ons heen, is dat er meer aandacht is voor klassieke muziek dan er pakweg geleden, 10 jaar geleden was of zo. En daar vielen wij ook in. En toen zijn wij als redactie van het programma Podium Witteman nadenken hoe je van populaire dingen kan zorgen dat die klassieke muziek daar ook van profiteert. Dus we hebben bijvoorbeeld een jonge man die heel erg handig is in het uitleggen van de geschiedenis van stukken. Bijvoorbeeld, hoe is de tovenaarsleerling van Polycarp? Hoe is dat ontstaan? Nou, dat is leuk, om daaraan te werken. Omdat je dan een aansprekend, energiek figuur hebt die dat enthousiast kan vertellen. Floris Corti heeft de taak, maar ook de verrukkelijke opdracht om elke week zo'n stuk te analyseren. En dan niet van A, B, A. Maar wat gebeurde er in 1886 precies? En waarom is die muziek daarbij aangepast? Dat is wel een vondst. Hij is hier zoals de gast geweest. En dat is als hij vertelt, word je van... Floris is hier als de gast geweest. Ja. En je wordt vanzelf enthousiast. Ja, dat heeft hij. Dat is een gave. Ja. Die heeft bijvoorbeeld dat nerveuze van dat presenteren als debuut, heeft hij helemaal geen last gehad. Totaal niet. Nee. Maar je hebt ook wel eens Danny Christian over de vloer gehad, geloof ik. Toch weer wel. Kijk, wat ik stiekem denk is dat het een pesterij was van de NTR-mensen die in ons redactie zitten. Omdat die dachten, ja, die Paul Witteman, die denkt zeker dat hij eventjes van een talkshow hier naartoe kan komen en dan onze les kan lezen hoe een klassiek programma in elkaar moet worden gezet. Nou, en als hij denkt dat dat moet door de populaire elementen bij te betrekken, dan weten wij nog wel wat. Dus toen kwam Danny Christian plotseling de vloer oplopen. Alles wat je altijd had willen vermijden, ja, gebeurde. Ja, dus dat was eigenlijk... Ja, het was ook wel heel erg grappig, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar het was ook heel treurig eigenlijk, want... Ja, er waren toch kijkers gewaarschuwd door mij in talkshows en in interviews in de krant dat hier een heel bijzonder klassiek programma aan te komen was. En dan kregen ze Danny Christian voor hun kiezen. Dat was eigenlijk niet netjes. Ja, je bent altijd wel ook het geweten van het programma geweest op de redactie. Dat je altijd zei, jongens, het moet wel voor klassieke muziek gaan. We moeten er niet te ver van afwijken. Ja. We moeten bij onze leest blijven. Dat is ook zo, dat vind ik nog. Dat zal ik altijd vurig beweren. Het is wel zo dat de andere kant van de medaille is... dat als je, zoals ik, heel erg stort op het echte klassieke werk... en bij voorkeur de romantiek trouwens, wat mij betreft... als je dat doet, dat je dan op een of andere manier... laat liggen wat de VPRO bijvoorbeeld veel gedaan werd. Crossover met jazzmuziek, crossover met Indiaanse muziek, crossover. En dan denk ik, ja, maar waarom nou niet eerst dat kwartet van Brahms goed uitgevoerd? Of laten we daar alle energie in steken? Je kunt zeggen, dat maakt het samenstellen van het programma tot een levendige zaak. Is dit een programma waar je het meest trots op bent? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag, maar het voelt als een soort kroon op je carrière, toch? Ja, als we het hebben over het praatprogramma met wekelijkse afleveringen. Maar ik heb ook wel eens een programma over mensen in coma gemaakt, waarvan ik dacht, dat zit goed in elkaar. Of een programma over psychiatrie, waar alle verschillende vormen van psychiatrie op hun succes werden beoordeeld. Daar was ik ook heel tevreden over. Maar dit heeft een waanzinnige impact, ik kan niet anders zeggen. Maar je zult misschien ook wat meest herinnerd worden... toch voor de politieke interviews uiteindelijk. Dat hangt een beetje af van de doelgroep. Je moet het niet onderschatten, hoor. Die mensen die zondags om 17:15... met een bordje op schoot naar Podium Witteman gingen kijken. Dat was echt een flinke groep. Maar ik denk wel dat je, als je het hebt over het pure interview... en de techniek die daarbij om de hoek komt kijken... dat ik dan mee die politieke programma's beter aan mijn recht kwam. En dat was ook iets wat je elke dag lees je de krant... elke dag ben je bezig met de politiek. Terwijl als we een klassiek programma maken... dan kun je zeggen, over 2 weken wil ik wat aan Beethoven doen. Dan zit je niet meteen... Dat is wat rustiger, ja, in die zin. Ja. Het is heel moeilijk, vind ik, een politicus interview. En het is met de jaren steeds moeilijker geworden. Je komt er nauwelijks doorheen. Ze zijn gemediatraind, ze nemen een hap lucht. Ze zijn vertrokken, ze laten zich amper nog interrumperen. In mijn tijd ging dat nog wel iets beter dan nu. Nu zijn er ook wel heel veel podia voor die mensen. Alle talkshows willen die politici hebben. En ja, dan is er sprake van een zekere inflatie. Maar het is wel... De techniek van het interviewen en vooral het politieke interview... dat is weer heel iets anders dan wat wij hier nu doen. Zeker. Dat is een feestje om te doen. Dus, ja, want hoe doe je dat? Je geeft terecht aan dat ze niet mee willen werken per definitie. Er was ooit een Haags verslaggever die had gezegd... wat zij willen zeggen wil ik niet horen... en wat, zij, wat ik wil horen willen zij niet zeggen. Ja, ja, dat is ook wel zo. Maar er is één wapen, of minstens 2 wapens... die je daarbij van gereedschap kunnen dienen. Namelijk 1, humor. Dus als je een interview met iemand maakt... en je maakt zelf, je moet niet voortdurend moppen tappen... maar je maakt gebruik van het wapen van de ironie... om maar eens wat te noemen, daar kunnen ze slecht tegen. En als je dan merkt dat ze er slecht tegen kunnen... dan ga je er even op door. Dus dat het wapen van de humor, dat moet je in je kistje hebben. Dus het is een soort strijd, ja, wat gaande is. Ja, en niet strijd op leven en dood, maar wel op verbale vaardigheden. En de tweede gereedschap wat je moet hebben... is gebrek aan bewondering. Dus je hebt een heleboel, zie ik dagelijks interviews op de journalen of waar dan ook... waarvan je merkt dat de verslaggever het heel wat vindt... dat hij toch maar even met deze bewindsman heen en weer een ijsje mag nemen op het Binnenhof. Een soort ontzag wat ze hebben. Ja, dan ben je verloren. Als je dat, want dat grijpen ze in. En als je dan nog een paar jaar het werk moet doen, dan ben je al heel lang op je en jij basis natuurlijk. Wat ook een foute hap is, maar daar heb ik mezelf ook aan schuldig gemaakt, moet ik zeggen. Dat je politici te goed leerde kennen. Ja, maar het levert ook wel wat op, weet je. Ik ging dan eten met Wiegel, ik noem maar eens wat. Ja, die was niet van onze soort politieke denken. Maar wel, ik vind het een aardige man. En bovendien, hij weet veel. En dan zei hij, zo jongeman, witte man. Zullen wij dan maar eens even een kopje koffie drinken? En dan gingen we ergens een kopje koffie drinken. Maar dan vertelde hij wel dat die tweede luchthaven niet doorgaat. En dan hadden we een 1-0-1'tje. Had je weer nieuws gemaakt? Weer nieuws gemaakt. Die Paul die maakt toch, die werkt hard. Moeten jullie ook eens een voorbeeld aan nemen, werd dan wel gezegd. Zijn die persoonlijke relaties met politici wel eens op het spel komen staan? Door interviews? Door uitzendingen? Nou ja, kijk, het voordeel van uitzendingen voor hun is dat het live is. Bijna altijd. Dus dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen falen als dat zover mocht komen. Maar als je iets te lang doorgaat, komt er een boze nazit of word je niet meer gegroet of niet meer gebeld of dat soort dingen? Er liep wel eens iemand na afloop meteen boos weg. Dat kan wel. Ik heb ook wel eens, nog niet eens zo lang geleden, Job Cohen geïnterviewd. Nou, dat was toch al 10 jaar geleden. Maar dat ging niet zo goed met Job Cohen. En daar, ik wilde erachter komen waar dat aan lag. Ik was niet de enige trouwens, maar dat was toch in de vraagstelling naar hem toe ook de bedoeling. En dus dat was een kritisch gesprek. En je zou kunnen denken dat Job Cohen, zijnde man van de Partij van de Arbeid, dat hij een vrolijker bejegening had verwacht. Dus na afloop vroeg ik, vond je het eigenlijk al een leuk interview? Toen zei hij, nee, zei hij, en baande weg. En later heb ik hem veel gesproken, ook omdat hij vond dat ik heel erg goed was in het presenteren van muziekprogramma's. Maar hij was toen gewoon chagrijnig. Hij was chagrijnig en daar had hij ook alle reden voor. Melkert heeft het je ook altijd verweten, het historische moment, ja. Het debat. Ja, ik begrijp het niet, maar ik begrijp het wel, maar ik ben het niet met hem eens. Kijk, hij heeft dat hele debat wat overigens gewoon op de vraag is bij Beeld en Geluid. Dat hele debat heeft hij als één grote pesterij gezien. Dat ik de boel peste en de andere op het woord gaf op het moment dat hij iets wilde zeggen. En ik heb hem niet duidelijk kunnen maken, of niet willen maken misschien, omdat ik dacht, ja, laten we die spanning nog maar even inhouden. Maar hij heeft mij niet duidelijk kunnen maken waarom in alle gidsen stond slot het debat. En dat hij vond dat het geen debat mocht worden. En dat was het wel. Want hij wilde niet rechtstreeks in gesprek met anderen. Nee, niet reageren op anderen. Het Fortuyn natuurlijk verhaal. Hij haatte Fortuyn. Dat zal hij ook ontkennen. Maar dat spetterde er vanaf. Je reactie destijds was, toen hij dat voor het eerst gezegd had, dat het allemaal door jou kwam. Dat is menselijkerwijs wel begrijpelijk. Ja. En dat vond ik een heel waardige reactie. Je gaat niet mee in zo'n, nou ja, in die moddersmijterij of zo. Maar je zei, nou ja, menselijkerwijs is het wel begrijpelijk dat hij zo reageert. Ja. Ja, nou ja, of ik het menselijkerwijs logisch vond dat hij mij daar als enige uitpakte. Terwijl eigenlijk alles ging fout met hem die avond. Dus de chauffeur was te laat. Er was geen contact met de voorlichter. Er was alles. Het was één, als je het van tevoren in elkaar had willen zetten, had je het niet kunnen bedenken. En toch is er natuurlijk dan een taak voor de interviewer om te zorgen dat het een pittig debat blijft. Er is later een reportage gemaakt waarbij de twee dagen van de heren naast elkaar zijn gelegd, Fortuyn en Melkert. Waarbij de dag van Fortuyn relatief rustig was. Die heeft nog een sigaartje gerookt en wat klassieke muziek geluisterd en met zijn butler gegeten. En Melkert, die moest geloof ik tussendoor nog ergens op de markt flyeren. Het was 's nachts 1 uur, hoor. Ja, maar hij was vanaf 8 uur 's ochtends in de weer geweest en bezig gehouden en vergaderd en overlegd. Ja. Die man was totaal afgedraaid. Ja, nee, hij kon het ook onmogelijk. Maar het was ook een onderschatting van Fortuyn natuurlijk. Hij dacht dat hij dat wel kon. Ja. Dat het ik denk zelfs dat hij dacht dat hij dat als enige zou kunnen. Je had ook wel andere mensen van de Partij van de Arbeid die wel eens een debat hadden met Fortuyn en daar gingen ze roemloos ten onder. En ik denk dat, dat Melke dacht, ik kan dat wel. Maar ja, het bleef toch een rare mix van gif. Een historische dag, een historisch debat. Ja. Het is eigenlijk gek als we terugkijken op het verleden. Lijkt elke tijd rustig en grappig. Omdat de Cuba-crisis, we weten hoe het afloopt. Dus we sidderen niet meer als we daarop terugkijken. Ja. Maar de periode waarin jouw tv-carrière duurde, lijkt achteraf eigenlijk best een kalme tijd. De jaren 80, 90. Dat was het natuurlijk niet. Nee. Maar als je het vergelijkt met nu. En dat bedoel ik echt de laatste maanden. Binnenlands? Ja, ik denk dat we ineens aan de voorhoofd van een periode van grote onrust staan. In het land, in dit land. Ja, in dit land. Ik kan ernaast zitten hoor, maar... Nou ja, ik denk eerlijk gezegd, en dat hoop ik ook, dat er zoveel aandacht komt voor al die moordpartijen in Oekraïne, dat we de beperktheid van ons eigen ongemak inzien. En dat we dat perspectief in het oog houden. Ja, en ik vind ook dat daar meer op gewezen moet worden, eerlijk gezegd. Je merkt nu al aan de kranten die overigens voortreffelijk werk hebben gedaan. Hoor. Maar ja, het gaat toch van pagina 1 naar pagina 2 en zo. Dan denk ik, dat moet niet. Er moet gewoon elke dag frontberichten komen. En dat moet een uur duren. En laat maar zien hoe die mensen worden neergemaaid in de straten. En als je dat allemaal realiseert. Ik ben niet de enige die zich dat realiseert hoor. Maar je hebt een chef binnenland bij een krant. En die moeten hun pagina ook volmaken. En daar wordt natuurlijk overlegd over wat heeft prioriteit. Maar eigenlijk zou ik vinden dat je bij zo'n ramp zoals er nu gebeurt, dat alles daarvoor opzij wordt geschoven. Maak je zorgen eigenlijk in die zin? Over als ik denk dat het leven één grote puinhoop wordt. En ik ben benieuwd of ik het nog meemaak. Het leven wordt één grote puinhoop. Het leven is al een grote puinhoop, vind ik. Als je dat de Oekraïne in oogschouw neemt. Dat is hier vlakbij, hoor, Pieter. Het is Europa. Het is, ja. En ik kan me nog herinneren dat we naar die verschrikkelijke beelden van Srebrenica keken. En dat we zeiden, het is een verschrikkelijke ramp. En het erger wordt het niet. Nou, ik moet nog maar kijken. Heb je dan jeuk om weer aan de slag te gaan? Of ben je blij dat je er niks mee hoeft? Ja, dat eigenlijk meer. Het is ook we hebben bij Nova, of Nieuwsuur heet dat tegenwoordig, hebben we goede verslaggevers, die gaan erheen. En die gaan laten beelden zien en roepen mensen ter verantwoording. Er is zelfs nog een keer een ambassadeur van Rusland in Buitenhof geweest. En dat zijn allemaal dingen die zijn niet iets voor mij. Om echt dicht op het nieuws te staan, nee. In die zin. Of nee. Frontjournalistiek te gaan, nee. Gaan bedrijven, dat soort dingen. En ik vind wel dat tegenwoordig gelukkig meer mankracht en geld beschikbaar is om ter plekke te opereren. Dus wat dat betreft, maar ik geloof dat ik ben geen profeet hoor, maar ik geloof dat we nog onvoldoende inzien hoe ongelooflijk slecht het gaat met de wereld. En ik zeg dit ook een beetje als antwoord op jouw vraag, namelijk dat ik in een min of meer kalme periode politiek verslaggever was. En dat is ook zo. En als je dan, ik liep dan door dat gebouw van de Tweede Kamer, en dan kwam ik een politicus tegen, ik zeg Boris Dietrich of zo. En die kwam dan naar me toe, zegt Paul, weet je dat die motie over die homoseksuelen, dat die waarschijnlijk aangenomen wordt? En dan zei ik, meen je dat? Zeiden ja, want ik heb die en die erbij weten te betrekken. En nu wordt dat waarschijnlijk die motie aangenomen. Dat betekent dat we dan volgend jaar in Amerika met een oranje show, weet ik veel allemaal. En dan dacht ik, hebbes. Dus ik ging gewoon naar het kantoortje daar. En dan ging op een Remington tikte ik dan een berichtje. En dan las dat zelf voor. En dan zeiden ze, in Hilversum zeiden ze dan, kijk, die Paul die heeft weer nieuws gemaakt. Inderdaad, in die zin een kalme tijd. Maar Oekraïne is één aspect ervan. Klimaatverandering, alle gevolgen die daarmee komen. De economische gevolgen daarvan. Eigenlijk een systeem dat steeds minder beheersbaar lijkt. Niemand die nog helemaal het overzicht heeft over wat er moet gebeuren om al die processen in goede banen te leiden. Ja. Wat er met de boeren gebeurd is nog maar het begin van veel ellende. Dat je daar gelijk in hebt, ja. Maar ik ben niet de geschikte mens om jou op te beuren. Want je staat er net zo somber in als ik. Denk ik wel. Hoe zie jij de rol van jouw vak, van de journalisten daarin? Je zei net al iets van gelukkig is er weer geld voor Ja, verslaggeving ter plekke. Kijk, mijn vak, we hadden net al een klein dispuut over de vraag wat eigenlijk een journalist is, wat hij moet doen. Over het algemeen wordt dat breed opgevat. Hè? Dus er zijn vele soorten vele journalisten. Soorten. En daarbij moet je je afvragen voor de publieke omroep wat je target is. En laat de rest maar aan de commerciële over. En dan hebben wij bij de publieke veel geld over voor laten zien wat er in verschrikkelijke dingen allemaal over de hele wereld gebeuren. En de woede oproepen bij mensen die zich dan gaan verzetten. Dat zou mooi zijn. Dus echt een publieke taak. Gewoon vooral richten op journalistiek en informatie. Zeker. En maling hebben aan de mensen die, die zeggen dat niet mag. Of dat je daar geen belasting voor betaalt of zo. Ja, nou ja. Zoiets. Ik moest gisteren nog eraan denken. Dat was het mooie gedicht van Kampert. Dat ook begon met iemand zegt iets. En dan daarna zegt iemand weer iets. En dat ging, tenminste dacht ik, over de vraag of je in staat bent om de bal aan het rollen te houden voor steeds meer grotere groepen mensen. En iemand moet beginnen met zo'n opmerking te maken. En dan moet iemand anders het doen. En dan iemand anders het doen. En dan hebben dan met dat gereedschap wat we hebben, de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen met hun neus op de verschrikkelijke feiten te drukken. Omdat mensen de natuurlijke neiging hebben om er niet naar te willen kijken, die ik heel goed begrijp. Ja. Die mij ook niet vreemd is. Nee, maar het is toch een soort een vorm van lafheid. Je moet er naar kijken, want ja, het gaat jou aan. Ik zou dit ook een paar jaar geleden niet gezegd hebben, hoor. Dus dit hangt samen met hoe je taxeert wat de spanningen tussen Rusland en Amerika gaat opleveren. Ik ben daar niet vrolijk over, want we weten allemaal wie er in beide landen aan de top zitten. Nou ja, en vooral dat Europa er gewoon niet zo heel erg meer toe doet. Nee, die had ik in de beschouwing al niet betrokken. Die had je al helemaal bij de beschouwing. Nou ja, in onze beschouwingen bedoel ik. Ja. Is dit eigenlijk het moment dat je stopte met Podium Witteman en je Ere Nipkow in ontvangst nam? Het echte pensioen? Is dat hoe ik het moet zien? Ja, ik ga in elk geval niet meer op de televisie. Dat is geweest. Daar is nu een mooie punt achter gedraaid. Ja, een beter moment kon ik niet vinden. Dus eerst mijn 75ste verjaardag en een maand later die prijs. En en dat ik het programma... Kijk, ik heb maar de rol die ik had in het programma Podium Witteman was er wel een van. Hij kleurt het programma ook een beetje naar zijn eigen smaak. Die ruimte werd mij wel gelaten. Maar voor de rest was het ook wat de redactie deed. En dat gaat nu ook allemaal gewoon door. Dus terwijl ik met pensioen ga, wel dat woord pensioen om een of andere reden, heb ik het idee dat dat niet op mij van toepassing is. Dat je toch nog wel dingen gaat doen. Ik ga denk ik wel mensen, zoals ik net iets uitlegde over wat je met interviewgereedschap kan en moet doen. Nou ja, er zijn wel mensen die daar die het leuk vinden om dat af en toe eens te horen. Maar ik geloof weg is weg, dus je moet niet... Ik word nu al heel vaak gebeld, uiteraard, door talkshows die mij wel aan de kant willen zetten om een commentaar te leveren en dan de week daarna weer of zo. Maar dat moet ik niet doen. Niet meer op tv, in geen enkele rol, geen enkele manier. Nee. Hoe ben je eigenlijk zelf als vader gebleken? Je bent inmiddels denk ik ook al opa. Ja, drie keer. Drie keer? Maar je had natuurlijk niet echt een voorbeeld van vaderschap op een leuke manier. Behalve dat de deur van de studeerkamer dicht werd gesmeten. Ja, dat was het. Maar dat voorbeeld heb ik niet gevolgd, moet ik zeggen. Ik heb omdat ik hier beslaagd ten ijs wilde komen, heb ik deze vraag natuurlijk aan mijn kinderen gesteld. Hoe heb ik het eigenlijk gedaan? Heeft dit programma wel iets teweeg gebracht, als je die vraag hebt gesteld. Ik had met mijn oudste zoon toevallig vandaag aan de lijn. Maar zij zeggen, ik benadruk dit nu even, zij zeggen dat ze geen last hebben gehad van het feit dat ik elke dag weg was. Wat dat precies betekent, weet ik ook niet. Het verlicht mij een beetje. Dus het schuldgevoel wat ik wel had als vader van waarom gaat die wel met drie kinderen tegelijkertijd naar de Efteling en ik nieuws maken? Want je was eigenlijk wel altijd nieuws maken, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nee. Pensioen, weet ik niet. Of er een pensioen komt, weet je niet. Ja, nou, ik weet wel dat er €1250 per maand pensioen wordt afgestort. Nou. En dat je daar niet zoveel tegenover hoeft. Wat gaan we daar eens van doen? Nou, misschien straks een biertje nemen, Pieter. Maar nee, kijk, het was een mooi moment om ermee op te houden. En ik dacht, als ik dat nu niet doe, dan blijf ik 3 jaar zitten. Overigens, heerlijk hoor, want er is geen leuker programma te presenteren dan een muziekprogramma in het algemeen en dit muziekprogramma in het bijzonder. Maar ja, zoals net hier iemand zei, ja, dan gaan ze zeggen, kan je nog wel auto rijden? Dan is het moment genaderd dat je ook met een programma moet stoppen. Als je geen auto kan rijden, moet je misschien ook geen programma presenteren. Precies, ja. Ja. Want je zei net van, goh, ik was eigenlijk toch meestal wel nieuws aan het maken. Ik was toch meestal wel aan het werk. Ik zei dat ook omdat ik wel eens discussie had met collega's van Podium Witteman. Die zeiden dan, ja, dat interviewen, dat doe je goed. Vooral bij politici. Daar zat een beetje een ondertoon in van, laat dat andere werk maar aan anderen over. Voor zover dat bedoeld was als pijnlijke grap, heb ik het ook als zodanig ervaren. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de meesten wel vonden dat het juist eigenlijk heel leuk was en het programma ook dichter bij mensen bracht als het werd gepresenteerd door iemand die ook geïnteresseerd is in andere dingen dan in muziek. Ze hadden daar ook een muzikus kunnen neerzetten, maar dan was het een ander programma geweest. Mike Baudet is de muzikus natuurlijk die er al stond. Dat was een gouden greep. Maar je hebt dus eigenlijk een groot deel van je leven gewerkt. Veel van je gezinsleven gemist. En in die 40, 50 jaar dat je hebt gewerkt, was je altijd toch met de ogen op de bal, altijd programma's aan het maken. Ja. 'S ochtends vroeg op om de kijkcijfers te kijken. Toch eens kijken of er al nieuws was. Zeker. Uit eten met Wiegel. Dat gebeurt maar 1 keer per jaar. Hoor. Maar goed, altijd aan het werk. En dan komt er nu die rust. En is er dan ook een moment dat je denkt, was het waard, al dat werken? Die vraag heb ik mezelf wel eens gesteld, maar heel snel met ja beantwoord. Om er maar vanaf te zijn, of? Nee, omdat ik vond... Omdat je het zeker weet. Ja, precies. Ik vind dat ik een fantastische baan heb gehad altijd. Vanaf het moment dat ik bij de VARA kwam, daar kwam ook een beetje jeu bij het werken. Een beetje de medemens helpen, zal ik maar zeggen, met politieke programma's. Maar vanaf dat moment dat ik die baan bij de VARA had, ben ik in mijn werk altijd gelukkig geweest. Dan had ik ook wel enig succes natuurlijk, dus ik heb makkelijk praten. Maar, trouw gebleven aan de vereniging. Ja. Je niet laten verleiden om, want het is vast wel eens een telefoontje geweest van Joop van de Ende. Van Joop van de Ende. Ja. Of van John de Mol wellicht zelfs. Bert van der Veer. Bert, nou. En gooide die dan de haak daar heel snel op? Of hoorde je toch nog even Ik heb wel gesproken met Joop van den Ende. Toen hij TV10 wilde oprichten. En daar hadden ze een actualiteit voor nodig. En die rubriek die zou ik dan moeten presenteren. En daar kwamen grote bedragen bij om de hoek kijken. Althans, verhoudingsgewijs. Maar toen ik dat aan Marcel van Dam vertelde, keek hij me aan alsof hij me zou gaan vermoorden. Ik sluit ook niet uit dat hij dat, als ik niet had gezegd dat ik het natuurlijk niet deed, dat hij dan tot geweld was overgegaan. Nou, je mag blij zijn dat je het niet gedaan hebt. Er zijn vele carrières gesneuveld. Ja. Bij die overstap die niet helemaal doorging. Koos Postema, die zou dan ook ook actualiteit presenteren. En natuurlijk dat programma, hoe heette dat ook weer? Niet Landgenoten, maar Klasgenoten. Klasgenoten, ja. En Ton Elias, kan ik me herinneren, die zou dan een politiek programma maken. Harmen Siesen, meen ik me te herinneren. Ja, dat is waar, ja. Ja. Nee, dat was niet best allemaal. Nou, het was leuk dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel plezier met alles wat je gaat doen. Ja. Zorg dat je het niet te druk krijgt. Wat ga jij eigenlijk doen? Ik ga naar NRC, Schokkennettenclub. De krant? Ja, en dan audio maken. Ik blijf wel gewoon doen wat ik doe. Dat interview. Heet wel podcast tegenwoordig. Ja, podcast heet dat. En dat is gewoon radio, maar dan kan je het zelf aanzetten. Zo'n gesprek als dit zou in die podcast kunnen. Ja, en dan gaan we er niet in knippen. Want anders zou iemand zeggen, nou, dit kunnen we reduceren tot 30 seconden. Dan heb je ook best een leuk gesprek. Ja, ja. Maar dat gaan we niet doen. Het is gewoon eigenlijk... Wat leuk. Ja, ik heb er zin in. Het is iets anders. Gewoon, wanneer? Per september. Dus dan ben je niet meer van de VPRO? Nee, ik heb mijn baantje opgezegd. Vind je daarvan? Werd het juichend ontvangen? Nou, het interesseerde ze volgens mij niet echt. Dus die denken, komt wel weer goed. Je hebt pas 10 jaar gewerkt. Hoor. Ja joh, ach, heb je hem weer. Komt wel. Dankjewel Paul, het was een genoegen. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zijn we er weer. Goeienacht. Bedankt. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.